جرا کردم نره زیر جراح مغز، انقدر با سنگین برداشت تمام ایکلش تیکه است. به میگن راحت کچه اونا که دوست دارن راستش کنن، به پا پرت نگیره بهم که با پری چالت کنم. اگه دیوونه بخشی خوش درارم تهش درشی، از نشو پا پیچه من تیرم در بیاد روشن ترشی. داره اسبی قدرت تو ببین هر شب ملت وام تهران زیاد میرم تاره چشام، اینا میگن آره یه جا به گا میده میدم گوش بر پاشون، ولی فرداش یادم میره دست به سینه نمیشینم وقتی از پیشم راحت میره. من شادم آیده بود که میرفت دنبالش غم، آدم بود ولی کم کم در بردم و بالش کم. همه حرفات جلو من و همسال من غلافه، ما از اون نسلی شدیم که همه رو میکنه کلافه، چون یاد دادن بهمون چپ بکنیم و راست کردن خلافه. ماها تلکه میکنیم مغزها رو، بعد ملکه میکنیم افکار رو، بعد ملکه میکنیم خوباش میمونه بلاش پر. تو یه سربازی پسر بود تو بپه کلافه، با خودت درگیری اینجا جنگ لعنتی، بگو میزنی یا در میری، رو خطی یا خط میدی، سر میذاری یا رد میدی. تو قفلی ترسیدی چی میزنی مثل من باشی، لش کنی یه رو دور من باشی. من دیدم همه مغزا با نخ دود میشن، همه دلار و قماری سود میشن، ولی بازم همه جلو دست و پایید. یه رد دادم و روان پرش مغزو گوید، غلط همه چی مسیرا توریک سلیب بگردن دارم، ولی مغزا لویک خط میدن بهت هر رو میشه چشما باریک. حالا دنیا کوچیکه دور و برت هم کم میبینی، تو دلت میخواد که برگردی عقب، ولی باز فرمون تو توی راه بد میگیری. کج نکن به سمت من خودم کج رفتم، راهی که میری رو تش رفتم، بنبسته این مسیر بنبسته. برگرد برگرد. مثل دونهای تسبیح که رد میدن نصبیم، رد میشم از سر صدی من. خندیدم به اشعار سمید، به دنیا اومدم جایی که فهمیدش مرز و کده، خرج دفن و کفنشم سبت شهر شپه. بخم به پنجره که خندیده به تو، یه دنیا ساخته واسه نزدی که بهش که نخ میدی. برستم جرایی میشی دهنه بخیه میزنم و سر پایی میری. ببین نشتی ما علاف اینیم که خطا بکیریم و گای پای حرفای رد با بشینیم. هر چند تارم یکم رو به راه رفتنی هم میشه، تا چند روز بعد مثل کتاب رو تاخچه تو خاک زد ریشه. با همه تو صلحی بود که مفهوم جنگه، تو فضای مسموم و شهرش که خالی مثل نواری که محکوم به ضبط تا ابد. رد پای تبرن اون هست رو کنده خوش که این درختی که لم داده تو آینه خودش قصاب چوباشه، بهتره باشه طولاکش اگه نه به سختی میکنی روزا ته، چون مغز توی تو مصرفی کلماش تو راشی.